बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। इस पुस्तक की कल्पना एकदम निराली है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा, गांधी जी की कितनी अलग अलग चीज़ों में रुचि थी यह देखकर ही ताज्जुब होता है, और जब वो किसी काम में रुचि लेते थे तो वो उसे पूरी निष्ठा से करते थे। वो कभी भी किसी काम को सतही रूप से नहीं करते थे, खासकर वो ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को पूरी लगन से करते थे। यह उनकी गहरी इंसानियत का द्योतक था, यही उनके चरित्र का आधार था। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय दर्जी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को दो बार कड़ी कैद की सज़ा मिली। कुछ हफ्तों तक उन्हें प्रतिदिन 9-9 घंटे कंबलों के टुकड़े सिलने और मोटा कपड़ा काट कर कमीज़ों की जेब बनाने का काम करना पड़ा। जब कभी वे अपना काम वक्त से पहले पूरा कर लेते तो और काम भी मांग लेते थे। भारत की जेल में भी उन्होंने कुछ दिनों सिंगर मशीन पर कपड़े सीने का काम किया। यह काम उन्होंने स्वेच्छा से लिया था। गांधी सिलाई मशीन चलाने में निपुणता प्राप्त करना चाहते थे। जो मजदूरों की रोजी छीन ले और मनुष्य को पूंजीपतियों की मशीनों पर निर्भर करा दे, वह ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों के उपयोग के विरुद्ध थे। उनका सिद्धांत था कि मशीनों से बेकारी नहीं बढ़नी चाहिए। भारत में समस्या यह नहीं थी कि करोड़ों आदमियों पर काम का बोझ कम किया जाए, बल्कि यह थी कि उनको काम दिया जाए। सिलाई की मशीन के वह विरोधी नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो कुछ उपयोगी यंत्र ईजाद किए गए हैं उनमें सिलाई की मशीन भी एक है। सिलाई और टंकाई के काम में अपनी पत्नी की कठिनाइयां देखकर इसके आविष्कारक सिंगर के मन में ऐसी मशीन बनाने का विचार आया, और उन्होंने पत्नी के प्रेमवश उसकी मेहनत बचाने के लिए सिलाई मशीन का आविष्कार कर डाला। उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि पत्नी के श्रम को घटाना था। गांधी ने एक बार अपने आश्रम की एक बहन को लिखा था, अपनी सलवार कमीज की सिलाई की चिंता मत करो, मैं इसे सी सकता हूँ। हम एक सिंगर मशीन मांग लेंगे, कुछ घंटे की मेहनत से आवश्यक पोशाक तैयार हो जाएंगे। कपड़े सीने की अपनी कुशलता पर उन्हें उचित गर्व था। वह अपनी पत्नी के ब्लाउज की कटाई और सिलाई खुद कर लेते थे। वह चरखे पर सूत कातते, हथकरघे पर उस सूत से कपड़े बुनते और उस कपड़े से अपने लिए कुर्ता सी लेते थे। वैसे कुशल दर्जी और मोची आश्रम के लोगों को कपड़े और चमड़े की सिलाई की शिक्षा मुफ्त देते थे। जिस समय गांधी चंपारण में निलहे गोरों के अत्याचारों के विरुद्ध वहां के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय एक अंग्रेज पत्रकार ने उन पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए। उसने लिखा कि किसानों को बरगलाने के लिए ही गांधी ने दिखावे के लिए देशी वेशभूषा अपनाई है। गांधी ने इसके जवाब में लिखा, स्वदेशी का व्रत लेने के बाद से मैं जो कपड़े पहना हूँ वह मेरे या मेरे साथी कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ से बुने और हाथ से सिले हुए होते हैं। गांधी ने बाद में कुर्ता पहनना भी छोड़ दिया और घुटने तक की धोती और चादर में रहने लगे। तब भी वह कभी कभी अपने रुमाल, अंगोछे या धोती के किनारे मोड़कर खुद ही सी लेते थे। सिलाई का काम करते समय अपने सचिव को पत्र भी लिखवाते जाते थे। आगा खान महल में अपनी नज़रबंदी के दौरान उन्होंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को उसके जन्म दिवस पर खादी के कुछ रुमाल बनाकर भेंट किए थे। हर रुमाल पर गांधी ने सुपरिंटेंडेंट का नाम बड़ी सफाई से काढ़ा था। इस समय गांधी 74 वर्ष के थे। गांधी का एक मनपसंद शॉल फट गया था। उन्होंने अपनी देखरेख में एक महिला से उसमें पैबंद लगवाए थे। इसी पैबंद लगे शॉल को ओढ़कर गांधी अपने गरीब देशवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से लंदन की गोलमेज परिषद में शामिल हुए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बगल में बैठे और बकिंघम प्रासाद में ब्रिटिश सम्राट द्वारा दी गई चाय पार्टी में शामिल हुए। कीमती कपड़े उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन गंदे और फटे कपड़ों से भी उन्हें चिढ़ थी। एक बार एक सभा में उन्होंने देखा कि एक कार्यकर्ता के ओढ़े हुए चादर में एक छेद है। तुरंत उन्होंने यह पर्ची लिखकर उसे भिजवाई। फटे हुए कपड़े पहनना आलस की निशानी है और शर्म की बात है, जबकि पैबंद लगे कपड़े पहनना गरीबी अथवा त्याग अथवा उद्यम का प्रतीक है। तुम्हारी चादर में जो छेद है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह गरीबी या सादगी की निशानी नहीं है, बल्कि इस बात की निशानी है कि या तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, और यदि है तो वह फूहड़ है या आलसी है।